Rihanna, Jay-Z, Umbrella bij 538. Gisterochtend ging het in de 538 ochtendshow over Rick. Rick die heeft het zelfde als ik en misschien ook wel als jij. Rick die snurkt. Wat zei jouw partner de volgende ochtend? Van ik word er alleen wilde gaan slapen. Ja, wat wordt hier gezegd op dat stukje piep? Je hoort het zo. 538 Nieuws. 2 uur. Amerika heeft bij aanvallen op Iran 17 Iraanse schepen vernietigd. Daardoor is er geen enkel Iraans schip meer actief in de Arabische Golf, de Straat van Hormuz of de Golf van Oman, zegt Amerika. Verder zijn bij aanvallen met Israël samen raketten, luchtafweersystemen en drones in Iran vernietigd. 83 Nederlanders die vastzaten in het Midden-Oosten zijn op weg naar huis. Het KLM-toestel dat ze kwam ophalen is kort na middernacht opgestegen uit Muscat, de hoofdstad van Oman. Aan het begin van de ochtend komen ze aan op Schiphol. Er zitten nog duizenden Nederlanders vast in het Midden-Oosten. KLM bekijkt of ze daarom nog meer vliegtuigen die kant op kunnen sturen. Een Russische ijsbreker is zonder toestemming over de zeegrens van Estland gevaren. Ze moesten een tanker bevrijden die vast zat in het ijs. Ze hadden hun reddingsactie niet gemeld en reageerden ook niet op radiooproepen. Na 4 minuten was de ijsbreker weer weg uit de zee bij Estland. De Russische ambassadeur in hoofdstad Tallinn is op het matje geroepen om de actie van de ijsbreker. En het gaat weer iets beter met zanger Barry Manilow. Hij werd vorige week geopereerd aan longkanker. De 82-jarige Manilow moest concerten schrappen door zijn gezondheidsproblemen. De tumor zat op zijn linkerlong en lijkt zich niet te hebben verspreid. Hij deelde het nieuws omdat hij met alle ellende in de wereld ook wat goed nieuws wilde delen. Maar dit noemde hij fantastisch nieuws. Aan de grond kan het licht vriezen met lokaal mist. De dag begint bewolkt, later is er meer zon. Het wordt 8 tot 17 graden. En dat was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is rustig. Ja joh, 1 minuut over 2, midden in de nacht. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch, hectometerpaal 94.2. Andere kant op A2 Den Bosch Utrecht 100.4. En verderop de A2 Echt Maastricht 251.8. A7 Drachten Heerenveen 155.3. En de A8 Beverwijk Amsterdam 3.4. A12 Zoetermeer Gouda 19.5. En de andere kant de A12 Gouda Zoetermeer 20.8. Laatste van nu op de rem op de A27 Almere richting Hilversum bij 107.6. 538. Vanaf volgende week de 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Doen hè? Floris Molenaar. De nummer 6 van de wereld hoor je over 5 minuten naar Miles Smith. Dit is Stay. Radio 538. You wanna dance, take my hand, take my hand. Plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby, stay. Late night, stuck in my head. This apartment's getting colder, colder. Gotta get out. All night, stuck on low pay, stuck in my ways, turning circles. Take a chance. Time a bit. That on the five don't care about.

Joh, die nieuwe Chesto, Beautiful Places bij 538. Hey, goeienacht Floris. Floris, morgen Kees, goeiemorgen. Nou, nacht Floris. Slaap lekker Floris. Goeiemorgen Floris.

telefoon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Tot het eind van mei bij 538. Hey, goeienacht Floris. Floris, wacht, Kees, goedemorgen. Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Maar wat is het voor jou? 3:08 op deze woensdag 4 maart. Is het een goede morgen voor je of is het een goede nacht? Is het al woensdag voor je of leef je nog in de dinsdag? We komen erachter via de app van 538. Daar stuur je goeiemorgen als je al wakker bent. Goeienacht als je nog wakker bent. Gaan we zo meteen alles bij elkaar optellen. En dan komen we erachter wat het winnende team is van vannacht. Ik heb eigenlijk een beetje te doen met Dorina. Die stuurt voor mij, is het allebei. Ik lig klaar wakker terwijl ik nog lang had kunnen / moeten slapen. Aangezien mijn wekker om 8:00 gaat voor het werk. Ja, dat is zo verdomme. Dat je niet kan pitten. Dat is toch zo vervelend. Ik ga zo naar dat plafond te kijken. Nog een keer omdraaien, nog een keer omdraaien. Sterkte al daar, Dorina. Goeienacht voor Pieter, komt er binnen. Een goede morgen voor Berto vanaf de Filipijnen. Het is daar al 9:30 ochtends. Ja, zo gaan die dingen. Er staat hier geen naam bij, maar dat is een goede nacht. Even bloemetjes lossen in Duitsland straks. En dan einde oefening. Ah, ik hoop voor je werkdag. Dus niet dat het helemaal einde oefening is. Het zou natuurlijk ook zonde zijn. Jacob aan het werk in de schoonmaak tot 4:30. Dan even op bed. Team Nachtbrakers. Goeienacht Anja uit Hogezand. Goedemorgen onderweg van Antwerpen naar Mannheim in Duitsland. Nachtdienst, groetjes Arjan Vermaat. Die zit volgens mij op de binnenvaart. Het ziet eruit als een boot, de binnenvaart. Voor Mike is het een goeie nacht. Even kijken, ja, Pieter die zegt... nog wakker, echte nachtbrakers aan het werk in de mestput tot 5:00. Wow, dat lijkt me een scheidwerk. Heel letterlijk. Jacob? Een goeie nacht, Floris. Genoteerd. En Iwan? Ja, een hele goede morgen. Ik ga lekker naar mijn werk toe. En ik zou zeggen, vandaag allemaal een hele fijne dag toegewenst. Groetjes. Hoi, hoi. Ik zeg Iwan... Buongiorno. Buongiorno. Ik zie een goede nacht nog binnenkomen van Bas en Edward aan de telefoon. Hoi, goeienacht. Goeienacht. Die staat genoteerd. Maar jij moet echt je best doen om niet in slaap te vallen, denk ik, toch? Ja, best wel, ja. Ja, is dat echt? Ja, maar het is echt zwaar, Bart. Zeg maar, als in, niet zozeer zwaar werk, maar het lijkt me toch dodelijk saai. Ja, is het best wel, ja, eigenlijk. Wat ben je aan het doen vannacht? Ja, ik zit op een bosobserver. De mannen die de lantaarnpalen aan het ombouwen zijn... Ja, die ben ik aan het beveiligen. Ja, want eventjes, je stuurt een foto mee. Je zit zeg maar in zo'n wagen waar dan, als je op de snelweg rijdt en er is zo'n rijstrook afgezet, heb je zo'n wagen met een pijl. En van een pijl naar rechts. Ja. En jij zit in zo'n wagen. Ja, ik zit in zo'n boodschapsorgel, ja. En dan zitten dus, voor jou zie je die mannen, die straatverlichting ombouwen. En jij zit gewoon de hele nacht gewoon te niksen. Ja, ik zit de hele nacht te kijken hoe andere mensen werken. Yes, ja, ergens is het maar... Ik kan me voorstellen voor sommigen dat het echt een droom is. Dat je denkt, oh, heerlijk, lekker niksen. Ja, slaap, geld verdienen bijna. Ja, maar heb je dan niet dat je dus bijna in slaap valt? Want je denkt, ja, je zit daar in het donker te wachten te niksen? Ik zit filmpjes te kijken en naar de radio te luisteren... ja, zorgen dat toch wel dat de mannen veilig blijven. Ja, maar hoe ben je daar zo bij gekomen bij dit werk? Ja, ik ben er zo ingerold eigenlijk. Ja, oké. Okay. Maar hoe rol je hierin? Dat is zo van, ja, ze zoeken nog mensen. Oké. Okay. Nou ja, ik ben van origine ben ik verkeersregelaar. Oh, oké, okay, ja. En daarnaast heb ik mijn BRL gehaald, ooit eens. Ja. En dat houdt in dat ik omleidingen mag plaatsen en dergelijke. Oké. Okay. En ook met een vrachtwagen dit mag rijden. Je moet echt een certificaat hebben om omleidingen te plaatsen. Ja, ja, ja. Oh. Ja, dat mag niet zomaar iedereen doen. Nee. Ik zit soms ook te denken om gewoon met mijn bordje gewoon ergens op de weg te gaan staan. En even kijken wat er gebeurt. Maar dan moet je dus een certificaat voor hebben. Dat is geen goed plan als ik dat ga proberen. Nee, denk ik niet. Oké. Okay. Nou, en hoe laat ben je klaar met niksen? 6 uur. Oké. Okay. En dan kan je daarna... Ik heb 12 uur opzitten. Oh, oké. Okay. En dan kan je daarna lekker uitrusten. Daarna weer naar huis slapen en om 6 uur vanavond weer het andere. Weer uitgerust beginnen met niks, heel goed. Hey, dit is een goede nacht voor je. Ik zie nog een goede avond van Jeroen binnenkomen uit Mexico, maar dat tellen we even als een goede nacht. Beste Edward, het is deze woensdag 4 maart officieel geworden een... Het is een goede nacht. Hartstikke idee, van harte gefeliciteerd jongen, bij het winnende team. Ja, helemaal mooi. Ik zou zeggen, werk ze nog eventjes en werk vooral niet te hard, hè? Nee, ik zal er denken. Hoi, hoi. Hoi. 5:30 midden in de nacht en Michael Jackson en zijn dikke hit. I'm

Gaga, Always Remember Us This Way bij 538. En die dikke, dikke, dikke, dikke ramknaller van een hit van Omi. Je hoort hem zometeen. We will find impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just around. Your name, 'cause there's gonna be a day when you're standing.